I don't know if that's a kid. nani tulintana lakini kimendo mujata onge kefa oko mami kimendo mujata wasi onge kimendo mujata kutasu onge mami kichikera mimi ya orama kaele kera mimi ya orama kaele kera mimi ya orama kaele